Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Dziś 65. rocznica Poznańskiego Czerwca. Uroczystości w stolicy Wielkopolskiej rozpoczęły się o 6. Kierująca izraelską ambasadą w Warszawie wezwana do polskiego MSZ. Na przedmieściach Miami trwa poszukiwanie ofiar zawalenia się wieżowca. Mija 65 lat od protestów robotniczych w Poznaniu i ich brutalnego stłumienia przez komunistów. Poznański Czerwiec spowodował zmiany na szczeblach ówczesnej władzy oraz pośrednio przyczynił się do wybuchu powstania na Węgrzech. 28 czerwca 1956 roku po godzinie 6 rozległ się sygnał syreny w zakładach imienia Hipolita Segielskiego. Był to znak do rozpoczęcia strajku. Robotnicy chcieli podwyżek płac i zniesienia nierealnych norm narzucanych im do wykonania. Poznański Czerwiec był pierwszym dużym wystąpieniem robotników przeciwko komunistom, mówi prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek. Robotnicy Kwiat Pracy Powstania wyszedł na ulicę, aby domagać się chleba i wolności. Władze komunistyczne przeciwko nim wysłały czołgi, polała się krew. Pierwszy z tych polskich miesięcy wolności, początek tej naszej drogi do wolności, w której w pierwszym szeregu stanął świat pracy. Od kul komunistów zginęło prawie 50 osób, a ponad 200 zostało rannych. Najmłodsza ofiara, Romek Strzałkowski, miała 13 lat. Dziś te wydarzenia upamiętniają poznaniacy. O 6 odbyły się uroczystości przed bramą fabryki pojazdów szynowych na Dębcu. Na dziś rano do Ministerstwa Spraw Zagranicznych została wezwana kierująca ambasadą Izraela w Warszawie Alben Ari-Yalon. To informował wiceszef polskiej dyplomacji Paweł Jabłoński. Wezwanie ma związek z uchwaleniem przez Sejm nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. Rano w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pojawi się kierownik placówki izraelskiej, ambasady Izraela w Warszawie. Wezwaliśmy ją po to, żeby w sposób rzeczowy i zdecydowany wyjaśnić nasze stanowisko w tej sprawie, przedstawić stronie izraelskiej, dlaczego nie zgadzamy się na te wypowiedzi, które miały miejsce w ostatnich dniach. Liczymy na to, że w taki właśnie rzeczowy sposób będziemy mogli to zrobić. Ambasador RP w Izraelu Marek Magierowski został wezwany przez tamtejsze MSZ w tej samej sprawie. Zgodnie z uchwaloną w czwartek w Sejmie ustawą, po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej, niemożliwe będzie postępowanie w celu jej zakwestionowania. Władze Izraela skrytykowały te zapisy, twierdząc, że uniemożliwią one zwrot mienia żydowskiego lub ubieganie się o rekompensatę. W oświadczeniu polskie MSZ podkreśla, że nowe przepisy w żaden sposób nie ograniczają możliwości składania pozwów cywilnych w sprawie mienia. Na przedmieściach Miami trwa poszukiwanie ofiar zawalenia się 12-piętrowego wieżowca. Ekipy ratownicze wydobyły spod gruzów ciała 4 osób. Zaginione pozostają 152 osoby. Zarówno ratownicy, jak i rodziny zaginionych wciąż mają nadzieję, że ktoś przeżył katastrofę. Szanse na to są jednak coraz mniejsze. Ratownicy z psami, kamerami i urządzeniami nasłuchowymi przeszukują gruzowisko. W akcji biorą udział ekipy z Izraela, ponieważ co najmniej 20 zaginionych to obywatele tego kraju. W operacji uczestniczą także ratownicy, którzy pracowali na gruzach World Trade Center po atakach terrorystycznych z 11 września. W ciągu ostatniej doby udało się odnaleźć tylko kilka ciał. W tej chwili oficjalna liczba ofiar śmiertelnych wynosi 9. Lokalne władze gromadzą próbki DNA od członków rodzin zaginionych, co ma pomóc w identyfikacji szczątków odnajdywanych w gruzowisku. W 2018 roku w zawalonym budynku stwierdzono pęknięcia i wady strukturalne. W związku z tym władze powiatu Miami-Dade poleciły przeprowadzić inspekcję wszystkich budynków liczących co najmniej 5 pięter i mających więcej niż 40 lat. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dziś ma się rozpocząć wyburzanie kamienicy w Chorzowie, która zawaliła się w sobotę wieczorem. Wczoraj trwały poszukiwania, ale na miejscu katastrofy budowlanej nie odnaleziono osób. W czasie wypadku nie były prowadzone tam żadne prace i w kamienicy nie było robotników. Trwa ustalenie przyczyn zdarzenia. Jeśli do środy złożymy wniosek o wypłatę świadczenia Rodzina 500+, otrzymamy je z wyrównaniem od 1 czerwca, przypomina resort rodziny i polityki społecznej. Złożenie wniosku po 30 czerwca sprawi, że rodzice otrzymają świadczenie od miesiąca, w którym złożą wniosek, mówi wiceminister Stanisław Szwed. Jeżeli te wnioski będą złożone do końca czerwca, to będą wypłacone te środki z datą 1 czerwca. Jeżeli ktoś złoży już po 30 czerwca, czyli w następnych miesiącach, to będzie liczone od daty złożenia. Jeżeli ktoś złożył w sierpniu wniosek, no to będzie miał już liczone nie od 1 czerwca, tylko od sierpnia wypłaty 500+. W ubiegłym roku rodzice nie musieli składać wniosku o świadczenie wychowawcze, w tym roku jest to konieczne. Wnioski można składać przez internet, za pośrednictwem portalu Empatia oraz z wykorzystaniem serwisów transakcyjnych banków. Jest też możliwość wypełnienia papierowego formularza. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Mistrzowie Europy za burtą Euro. Portugalia po stracie gola w pierwszej połowie nie była w stanie wyrównać w meczu z Belgami i to właśnie drużyna z kraju czekolady i ciężkich piw zagra w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Romelu Lukaku i spółkę 3 lipca czeka konfrontacja z Włochami. A dzień wcześniej zagrają Czechy i Dania. Ci pierwsi pozbawili wczoraj złudzeń Holendrów i wygrawszy 2-0 odesłali pomarańczowych do domu. I zapewne marnym pocieszeniem dla nich jest zwycięstwo ich rodaka Mathieu van der Poela we wczorajszym drugim etapie Tour de France. Triumf ten miał symboliczny wymiar, bo van der Poel jest wnukiem wybitnego kolarza, niedawno zmarłego Raimonda Poulidora, któremu nigdy nie udało się wygrać etapu Wielkiej Pętli. Who were you thinking of when you cross the line? Michael van der Poel, of course. Van der Poel dzięki zwycięstwu i bonifikatom przejął żółtą koszulkę lidera od mistrza świata Juliana Alaphilippa. Rafał Majka i Michał Kwiatkowski pracowali na liderów swoich drużyn i finiszowali na odległych lokatach, mówi były trener reprezentacji Polski Wacław Skarul. Obaj są przygotowani dobrze do tego wyścigu. Obaj oczywiście będą wykonywali siłą rzeczy katorżniczą pracę, ponieważ jest to kolarstwo zawodowe. Musimy przyjąć do wiadomości, że jadą w określonych rolach, ale myślę też, że ten bardzo ciężki wyścig na pewno będzie takim doszlifowaniem formy przed Igrzyskami Olimpijskimi. Polska ze srebrem Ligi Narodów Siatkarzy. W finale podopieczni trenera Witala Heinena nie sprostali Brazylii i przegrali 1-3. Ten mecz miał dać odpowiedź na kluczowe w kontekście igrzysk pytanie, kto do Tokio poleci na pozycji libero. Po meczu Vital Heinen ogłosił, że stawia na Pawła Zatorskiego. Wczoraj jeździła żużlowa Ekstraliga i jak to w Speedwayu kręcili się w lewo i wcale nie hamowali. Betard Sparta Wrocław wygrała z Motorem Lublin 51-39. Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobył Maciej Janowski 13, a dla pokonanych Rosjanin Grigori Łaguta 11. Punkt bonusowy za triumf w dwumeczu przypadł Lublinianom. We wcześniejszym spotkaniu Marwis Faluba z Zielona Góra uległ Eltrox Włókniarzowi Częstochowa 44-46. W tabeli prowadzi Sparta 18 punktów z przewagą punktu nad Stalą Gorzów i 4 nad Unią, Motorem i Włókniarzem. Teraz to wszystko w sporcie. Słyszymy się za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Lato przywitało nas bardzo zacną pogodą, bo nie ma tych strasznych upałów i nie ma opadów deszczu. 24 stopnie w Trójmieście, 25 to Warmia i Mazury oraz Podlasie, 26 w centrum, 27 na południu kraju, to Kraków, Katowice, Rzeszów i 29 w Szczecinie, Zielonej Górze, Gorzowie i w Poznaniu. Bez opadów deszczu, tylko trochę chmur. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje na wielkiej wyprzedaży w Media Expert? Ceny, ceny w dół. O, to super! Barbara, idziemy! Media Expert jest tu. Ceny, ceny w dół. Dzień dziecka na Orlenie trwa cały miesiąc. W czerwcu zestaw dziecięcy mini menu za jedyne 10 zł. Po zatankowaniu wysokiej jakości paliwa za 100 zł. Więcej na stopcafe.pl. Wszystkiego pysznego. Zapraszamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm. A do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Skreślasz cyferek kilka, trójkę płacisz mi jak wilka i wygrywasz szybkie 600. No zagraj szybkie 600 za minimum 10 zł i odbierz talon na dodatkowy zakład gry. Promocja w punktach Lotto do 30 czerwca lub do wyczerpania puli talonów. Regulamin na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 8, Łukasz Ciechański, dzień dobry. Poranny program, pora na trójkę. Feel Good Incorporated i Gorillaz. Za chwilę Czesław śpiewa w trójce.

Kwadrans po ósmej, program trzeci Polskiego Radia, cały czas z Państwem. Pora pochylić się nad muzyczną kartką z kalendarza, czyli Michał Migała i jego kalendarium muzyczne. Kalendarium muzyczne. Dziś kalendarium zaczniemy spokojnie, bo wczoraj urodziny obchodził Sasha Ring. Ten pochodzący z Berlina aparat, taki ma pseudonim, komponuje i wykonuje muzykę elektroniczną, a w szczególności gatunek zwany ambientem. Wykonuje to na tyle dobrze, że jego muzyka pojawiła się w słynnym serialu Breaking Bad. W tym spokojnym wstępie możemy przejść do pracujących mężczyzn, a konkretnie grupy Men at Work, której założyciel Colin Hay ma jutro urodziny. Ich największym hitem jest oczywiście piosenka Down Under, która stała się nieoficjalnym hymnem Australijczyków. Piosenka traktuje m.in. o człowieku z Brazylii. Jest uważana za typowo australijską, a stworzył ją Szkot. Ale świat w ogóle jest dość pokręcony. Na przykład w Jesionce można chodzić także wiosną. I z tą myślą Państwa zostawiam. Michał Migała, dziękuję. Podobnie jak paprykarz szczeciński można jeść w Gdańsku. Też nikt tego nie sprawdza. Michał Migała wróci jutro po godzinie 8. A teraz na zegarze 8.18 Limbo Royal Blood w Trójce. Last night. 22 minuty po godzinie 8, program trzeci Polskiego Radia cały czas z Państwem. Co zrobić, jeżeli na przykład z jakiegoś powodu nie możemy pojechać w ciepłe kraje? To ciepłe kraje trzeba przyprowadzić do nas. Tak na przykład się zdarzyło w Choszcznie. To jest w województwie zachodniopomorskim. Na miejskiej plaży pojawiły się palmy. W czasach pandemii, gdy podróże są utrudnione, te palmy mają przybliżyć mieszkańcom egzotyczne klimaty. Tak mówi Łukasz Młynarczyk, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Choszcznie. Wysadzenie tych palm to jest taki splot fajnych wydarzeń, ponieważ jak wiadomo koronawirus, te wycieczki za granicę są troszkę ograniczone. Pojawił się pomysł, żeby tej zagranicy trochę sprowadzić tutaj do nas. Zrobiliśmy krótkie badanie w internecie, czy mieszkańcy byliby za, czy nie. Głosy były raczej przechylne, dlatego postanowiliśmy wysadzić kilka takich palm, które są całoroczne, przetrwają też mrozy, tylko trzeba po prostu się nimi odpowiednio zaopiekować. Rosną 20 cm rocznie. W tej chwili to są młode palmy. Palmy ciągają wysokość do 6 metrów. Muszą podrosnąć chyba. Ale ciekawy efekt. Tego na pewno bym się nie spodziewał po Choszcznie. No na pewno to coś innego, bardziej po amerykańsku, takie małe LA Choszcznie. Palmy się cieszą wielkim zainteresowaniem mieszkańców. Dużo osób do nas pisze ze Szczecina, ze Stargardu, że chętnie odwiedzą Choszcz, bo egzotyka taka, jakich u nich w mieście nie ma. Palmy przyjechały do nas z Albanii. Wokół palm jest wysypiany taki specjalny piaseczek, żwirek, kakaowca i wokół palm unosi się piękny zapach czekolady i kakao. Wszyscy przychodzą sobie robić zdjęcia, starsi mieszkańcy przychodzą, taki pozytywny jest feedback, ponieważ nie zdawaliśmy sobie nawet z tego sprawy, że wszyscy w swoim życiu mogli na własne oczy zobaczyć palmę. Pod palmami się rozkładają ręczniki, chcemy jeszcze tam wysypać troszkę piaseczku, żeby było jeszcze bardziej wakacyjnie i plażowo, także pomysł jak najbardziej się przyjął. Obecnie palmy w Choszcznie mają około 1,5 metra wysokości. Urzędnicy zapowiedzieli już, że w przyszłości palm na plaży będzie jeszcze więcej. A z Łukaszem Młynarczykiem z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej rozmawiał Marcin Kokolus z Radia Szczecin. Teraz przed Państwem w programie trzecim Polskiego Radia Phil Collins w utworze Dance into the Light. Come on out, my love, my door. Brush your wizard cheese. Program trzeci Polskiego Radia, na zegarach 8:29. Phil Collins za nami, za chwilę Riverside i wspaniały utwór Addicted. Oraz, uwaga, jeszcze przed 8:30 zaprezentuję Państwu najnowsze wykonanie utworu Nothing Else Matters. Wyjątkowy zestaw artystów: Miley Cyrus, Elton John, Robert Trujillo. Wiele, wiele osób pochyliło się nad tym utworem. To wszystko z okazji rocznicy czarnego albumu. To wszystko już za chwilę, jeszcze przed godziną 9:00 na antenie radiowej Trójki. Teraz pora na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Nikt nie wie, co dalej z likwidacją OFE, a ministerstwa odsyłają z pytaniami w tej sprawie od jednego do drugiego. Tak pisze dziś Rzeczpospolita. Projekt w ostatniej chwili zdjęto z sejmowej agendy głosowań w kwietniu. Według pierwotnych planów od początku czerwca Polacy mieli wybierać między przekazaniem środków do ZUS lub na IKE. Według gazety głosowanie w Sejmie popsuły napięcia w koalicji, a teraz rząd zastanawia się nad obniżką tzw. opłaty przekształceniowej. Pierwotnie miała wynosić 15%, czyli mniej więcej tyle, ile podatek pobrany przy wypłacie pieniędzy z ZUS-u. Sprawę skomplikował Polski Ład, który przewiduje wprowadzenie wysokiej kwoty wolnej od podatku, a to oznacza, że większość emerytur będzie zwolniona z podatku. Wybór IKE stanie się więc nieopłacalny. Według informacji gazety rząd bierze pod uwagę m.in. obniżenie opłaty przekształceniowej do 7-8%. Ministerstwo Finansów przygotowało przepisy o abolicji podatkowej. O tym pisze z kolei dziennik Gazeta Prawna. Od lipca do końca grudnia przyszłego roku będzie można zgłosić osiągnięty w przeszłości dochód, który nie został opodatkowany, i zapłacić symboliczny CIT lub podatek od wartości majątku za granicą. To pozwoli wielu firmom na start z czystym kontem. Tak mówi gazecie wiceminister finansów Jan Sarnowski. Tylko złożenie wniosku o 500+ do końca czerwca gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca. Przypomina o tym Ministerstwo Rodziny. Wniosek można złożyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Empatia lub PUE ZUS. Wnioski przyjmowane są też drogą tradycyjną. Eksport lodów rozgrzewa polską gospodarkę. Tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W zeszłym roku udział Polski w światowym eksporcie lodów wyniósł 5%, a to daje nam 7 miejsce na świecie. Największymi odbiorcami lodów z Polski są 3 kraje, będące też największymi unijnymi producentami, a więc Niemcy, Francja i Wielka Brytania. Polskie lody trafiają też do Kolumbii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Gambii, Australii czy RPA. Według Instytutu eksport lodów rośnie w coraz szybszym tempie. Tylko w 4 pierwszych miesiącach tego roku dynamika wzrostu wyniosła 44% licząc rok do roku. A więcej o ekonomii przed 10:00 w Informatorze Ekonomicznym. Zapraszam w imieniu Sylwii Zadrożnej. Za oknami dzisiaj prawdziwe lato, 26 stopni w centrum kraju, 27 na południu i 29 na zachodzie. Najchłodniej w Trójmieście, 24 stopnie. Bez deszczu, ale też bez tych ogromnych upałów, które mieliśmy w zeszłym tygodniu. Słonecznie, z możliwymi przejściowymi zachmurzeniami, bez deszczu. Trójka. Program trzeci. Inside out.

Na trójkowym zegarze za 29. W studiu Bartłomiej Graczak. Dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry. Jak zawsze z zaskoczenia. Jak zawsze. Kto będzie twoim gościem w salonie politycznym? Jakub Kulesza, poseł Konfederacji. Zatem to już za moment. Bartłomiej Graczak gotowy tutaj. Zwarty i gotowy. Zwarty i gotowy na naszych mediach społecznościowych, również transmisja wideo z rozmowy, zatem zapraszamy tam Państwa. Można zobaczyć, jak wygląda właściciel tego głosu, który było przed chwilą słychać. To za chwilę. Łukasz Ciechański, dziękuję Państwu za dzisiaj. Wrócę jutro o 6 rano. Program dzisiejszy zrealizował Michał Jakubik. Program przygotowali Paweł Turski, Marcin Kokolus, Sebastian Ferenc, Marcin Makowski, Adam Janczewski, magister Michał Migała oraz Małgorzata Łukowska. A teraz obiecane Nothing Else Matters w wykonaniu m.in. Miley Cyrus i Eltona Johna. No matter how far. zaćma trwa na lat. Forever just in who we are. No, nothing else matters. No, nothing else matters. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj poseł Jakub Kulesza, poseł Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Jak minął panu weekend? Bardzo przyjemnie. Na Roztoczu Środkowym w Krasnobrodzie, w ramach także spotkań z wyborcami, sympatykami Konfederacji. Miał pan już okazję po otwarciu gospodarki, po otwarciu hoteli skorzystać z usług hotelarskich? Oczywiście, cały czas korzystam. I pytano pana o to, czy jest pan zaszczepiony, czy nie? Całe szczęście jeszcze nie, chociaż przepisy, jakie zostały wprowadzone przez rząd tak zwanej Zjednoczonej, tak zwanej prawicy, wprowadziły pewne zwolnienia z liczebności osób na wydarzeniach. Dla osób inne limity, dla osób zaszczepionych inne limity, dla niezaszczepionych, już pomijając sam fakt niezgodnego z konstytucją dzielenia obywateli na lepszych i gorszych, to jest to także niezgodne z ustawą o ochronie danych osobowych, ponieważ organizatorzy tych wydarzeń nie mają żadnych narzędzi do weryfikowania tego, w ogóle nie mają prawa do zbierania tego typu informacji. Ale pan mówi, że coś takiego pana nie spotkało. Mnie nie spotkało, ale spotykam się z tym w mediach codziennie. Mamy przykład kiny Helios, które w ten sposób rozgraniczają. Mamy przykład wielu wydarzeń kulturalnych, gdzie takie przepisy, takie wymogi są wprowadzane. Mamy także baseny, na których są oddzielne kolejki dla osób zaszczepionych. Całe szczęście niektórzy organizatorzy wprost mówią, że nigdy w ten sposób nie będą dzielili obywateli. W związku z tym przygotowaliście ustawę Stop Segregacji Sanitarnej. Dzisiaj złożycie ją u marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Co konkretnie znajduje się w tej ustawie? Ustawa jest dosyć obszerna, łącznie z uzasadnieniem liczy 20 stron i ustawa mówi wprost, że nie można dzielić obywateli na osoby zaszczepione i niezaszczepione i nie dotyczy to tylko wydarzeń organizowanych przez instytucje publiczne, ale wszelkich publicznych wydarzeń. Jest to zgodne z przepisami obowiązującymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, które mówią, tak jak wcześniej wspominałem, że takich informacji jak te, czy ktoś był szczepiony, czy nieszczepiony, po prostu organizatorzy tego typu wydarzeń nie mogą gromadzić. Liczyliśmy na to, że nie tylko 11 posłów podpisze się pod ustawą, ale uda nam się zebrać jeszcze minimum 4 podpisy i tak też się udało. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować posłom spoza Konfederacji, którzy się pod tą ustawą podpisali. No i właśnie o to miałem dopytać. Kto spoza Konfederacji się podpisał? No, dzisiaj będzie wiadomo, jak zostanie projekt opublikowany na stronie Sejmu. O dziwo podpisali się posłowie, którzy tworzą rząd, czy popierają rząd tak zwanej Zjednoczonej, tak zwanej prawicy, rząd, który te złe przepisy wprowadza. Nie mogą się wprost widocznie zablokować tego typu działań na poziomie rządu, na poziomie zapowiedzi, które przenikają do mediów, do dziennikarzy, zapowiedzi wprost samego jądra Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast podpisali się pod naszą ustawą. Są to posłowie, członkowie klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, ale niekoniecznie członkowie samej partii Prawo i Sprawiedliwość. Ale dzięki tym podpisom pierwsza ustawa autorstwa Konfederacji będzie procedowana w Sejmie. To możecie podziękować posłom. Tak, bardzo serdecznie dziękuję. Z imienia nazwiska mogę wymienić panią poseł Annę Siarkowską, która pomogła nam w zbiórce podpisów. No ale jedna ustawa w trakcie kadencji, no to tak mizernie. No, mieliśmy jeszcze kilka uchwał, natomiast proszę zauważyć, że prezentowaliśmy szereg ustaw, które chcieliśmy złożyć, bardzo ciekawych, bardzo proobywatelskich, związanych i z wolnością gospodarczą, obniżeniem podatków, także z wolnością osobistą. I to, że nie znalazło się w Sejmie dodatkowych 4 posłów, którzy chcieliby te ustawy podpisać, to nie świadczy źle o nas, o 11 posłach Konfederacji, tylko o pozostałych 249 posłach innych klubów i kół, którzy po prostu nie zechcieli tych dobrych ustaw podpisać. No dobrze, ale kolejne pomysły, być może projekty ustaw poznamy już wkrótce, bo 4 lipca planujecie swój kongres, tak? Zaprezentujecie swój program. Co miałoby się znaleźć w tym programie? Dlaczego warto zwrócić na niego uwagę? Tak, już 4 lipca organizujemy wielką konwencję programową w Warszawie, która jednocześnie będzie rozpoczynała kolejną edycję naszego projektu Wakacje z Konfederacją, w ramach którego planujemy objechać szereg wakacyjnych miejscowości, turystycznych miejscowości, spotkać się, nasi liderzy będą spotykać się na bieżąco z Polakami, którzy wyjechali na wakacje i będziemy właśnie w ramach tego objazdu mogli opowiadać o naszych pomysłach na Polskę, które zawarliśmy w tym programie. A program będzie dotyczył tego, jak widzimy Polskę po lockdownie, jak Polska, przede wszystkim polska gospodarka, polskie społeczeństwo powinno się odbudować. Będzie to program dosyć szeroki, to znaczy będziemy poruszać szereg zagadnień, nie tylko gospodarczych, także obszary związane z systemem ochrony zdrowia czy z systemem oświaty. O szczegółach za bardzo nie mogę powiedzieć, ponieważ zostawiamy sobie tą tajemnicę już na 4 lipca. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Polski, zwłaszcza mieszkańców Warszawy, do wzięcia udziału, ponieważ konwencja odbędzie się na otwartej przestrzeni. I będzie też piknik rodzinny. Tak ma to wyglądać. Szanowny panie pośle, mówicie, że jesteście partią antysystemową, rzekomo jedyną partią antysystemową w Polsce, ale ostatnio pokonał was wasz system głosowania w parlamencie. Pogubiliście się, jeśli chodzi o głosowanie nad kodeksem postępowania administracyjnego, który dotyczy mienia bezspadkowego, czyli kwestii, o której bardzo dużo mówiliście, no ale w głosowaniu się pogubiliście. Pan na przykład wyjął kartę. Dlaczego? Panie redaktorze, pan to się pogubił troszeczkę w suflowaniu propagandy, kłamliwej propagandy Prawa i Sprawiedliwości, która jest... Chyba niekoniecznie. Już tłumaczę, dlaczego jest to kłamliwa propaganda. Otóż ta ustawa absolutnie nie ma nic wspólnego z mieniem bezspadkowym. A z czym ma związek ta ustawa? Kłamią o tym na Twitterze, doskonale o tym wiedzą. Jako ugrupowanie prawicowe wprost od dawna, od początku sprzeciwialiśmy się w ustawie 447 i żądaniom politycznym, bo bezprawnym, bo nie ma w Polsce podstawy prawnej do tego typu żądania, ale są to żądania i naciski polityczne środowisk żydowskich, do zwrotu czy wynagrodzenia za tak zwane mienie bezspadkowe. Nie ma takiej formuły prawnej. No tu chodzi o postępowania administracyjne względem właśnie zwrotu i odszkodowań, więc właśnie między innymi tego dotyczy, czego pan mówi. Wprowadzono pewne limity czasowe, 10- i 30-letnie. Jak w tym głosowaniu pan się zachował? Bo ja o tym konkretnie mówię. Już panie redaktorze, tłumaczę, dlaczego to nie dotyczy mienia bezspadkowego. No ale jak pan głosował w tym konkretnym głosowaniu? Ale ja przedstawię stanowisko związane z tematem, który pan poruszył. No, ja powiedziałem, że pan wyjął kartę, a pan mówi, że to jest propaganda. Jest propaganda to, co pan mówi, że ta ustawa dotyczy mienia bezspadkowego. Była taka ustawa w polskim Sejmie, zgłoszona przez Obywatelski Komitet Wyborczy. Ale wyjął pan kartę, czy pan nie wyjął kartę? W całej rozmowności poparliśmy przejście do drugiego czytania jako Konfederacja, a wielu posłów Prawa i Sprawiedliwości sprzeciwiało się tej ustawie. Zarzuca pan propagandę, to jest bardzo duży, poważny zarzut, a nie jest pan w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy pan wyjął kartę w tym głosowaniu, czy pan nie wyjął kartę w tym głosowaniu. Gdyby mnie pan nie przerywał, to już mówię. Ustawa, o której pan mówi, w żaden sposób nie dotyczy roszczeń dotyczących mienia bezspadkowego. Ale ja nie pytam, czego konkretnie dotyczy ustawa, nie pytam konkretnie o zapisy, tylko o pańskie głosowanie w tej sprawie. No ale żebym mógł wytłumaczyć moje głosowanie, to muszę wytłumaczyć, czego dotyczy ustawa, bo pan bardzo źle zrecenzował, pewnie powtarzając po politykach Prawa i Sprawiedliwości, którzy kłamali chociażby na Twitterze na temat tej ustawy i zachowania posłów Konfederacji. No nie tylko politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią o tym, że to jest dotyczy mienia bezspadkowego i dotyczy postępowania administracyjnego. No o tym jest ustawa. Pan mówi, że nie o tym. No nie o tym. Nie dotyczy mienia bezspadkowego, ponieważ nie ma żadnego podstawy prawnej do tego, żeby mienie bezspadkowe czy odszkodowanie za mienie bezspadkowe komukolwiek się należało. To są naciski polityczne i jest ustawa obywatelska, którą PiS mrozi od wielu miesięcy w zamrażarce. Tymczasem ta ustawa, o której pan mówi, która została przygotowana przez Resort Sprawiedliwości, dotyczy nie mienia bezspadkowego, tylko dotyczy mienia bezprawnie zagrabionego w czasach PRL-u przez komunistów. I ta ustawa tą grabież komunistów legalizuje, przedawnia dążenia prawowitych właścicieli Polaków do tego, by to mienie odzyskać. I jako ugrupowanie prawicowe, czyli z ogromnym, odnoszące się z ogromnym szacunkiem do prywatnej własności, nie godzimy się na to, by jakiekolwiek neobolszewickie ugrupowanie legalizowało komunistyczną grabież. Natomiast co do mienia bezspadkowego, jest ustawa obywatelska przez Komitet Obywatelski i ją, tę ustawę należy po prostu przeforsować. Jest to ustawa w bardziej o charakterze politycznym, bo tak jak mówię, naciski środowisk żydowskich nie mają żadnej podstawy prawnej, co są naciski polityczne, a wynikają z tego, że Jarosław Kaczyński, jak podaje Wikileaks w 2009 roku, obiecał tym środowiskom, że takie odszkodowania wypłaci, pomimo że nie ma żadnej podstawy prawnej. O wyjętej karcie nic nie usłyszałem. Narodowego, jak i międzynarodowego. O wyjętej pańskiej karcie do głosowania nic nie usłyszałem. Tak, przyznam się szczerze, że nie zagłosowałem w tej ustawie, właśnie spodziewając się ogromnej fali propagandy i kłamstw ze strony Prawa i Sprawiedliwości, jakoby ta ustawa dotyczyła 447 imienia bezspadkowego. Czyli niepotrzebnie Robert Winnicki przepraszał za to głosowanie, mówiąc o pomyłce. Nie. Po raz kolejny pan wprowadza kłamstwa powielane przez TVP Info, za które TVP Info powinno być posądzone. Robert Winnicki przepraszał za głosowanie w sprawie ustawy o ochronie zdrowia. Bardzo dokładnie o tym napisał w swoim twecie. Także mieszanie tych dwóch spraw jest już bardzo wysokopoziomową manipulacją, za którą wszyscy, którzy łączą te dwie sprawy, powinni po prostu przeprosić. Panie pośle, wróćmy jednak do reakcji na tę ustawę. Ona jednak została przyjęta przytłaczającą większością głosów i nikt nie zagłosował przeciwko. To też warto podkreślić. Izrael krytykuje, Stany Zjednoczone krytykują, a wy wzywacie do uznania ambasadora Izraela w Polsce za personę non grata, być może do zamrożenia, albo nawet i zawieszenia stosunków dyplomatycznych. Dlaczego tak ostro? Tak jest, władze w Izraelu się zmieniły i w ramach tej nowej władzy próbują na nowo sobie rząd w Polsce wytresować i pokazać, że naciskami politycznymi, międzynarodowymi są w stanie wpływać na legislację w Polsce. Niezależnie od tego, czy ta legislacja jest zła, czy dobra, trzeba się tym naciskom sprzeciwiać. Przypomnę, że to Prawo i Sprawiedliwość w podskokach wycofało się z nowelizacji ustawy o IPN, gdzie wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili, że ani kroku wstecz, nie wycofają się, żadnym naciskom nie ulegną, a to była najszybciej przeprocedowana prawdopodobnie nowelizacja prawa, ponieważ wycofano się z tej nowelizacji w zaledwie 8 godzin. To znaczy pierwsze czytanie, drugie czytanie, trzecie czytanie, Senat i podpis prezydenta w 8 godzin. Nie znam drugiego takiego rekordu, żeby tak szybko jakiekolwiek prawo w Polsce zostało uchwalone. I tylko dlatego, że Benjamin Netanyahu zagroził, że nie wyjdzie na konferencję, której pokaże, że się pogodzili z rządem Prawa i Sprawiedliwości, póki pan prezydent do 18 godziny tej ustawy nie podpisze. Pan prezydent podpisał o godzinie 18, dopiero była wielka konferencja, że udało się wycofać to złe prawo, które tak Izrael krytykował. Więcej czasu, panie pośle, na rozmowę nie mamy. Dziękuję serdecznie. Naszym gościem był poseł Konfederacji Jakub Kulesza. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku.